الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام بھائیوں دوستو اور بزرگوں, تین ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں, اس سب کے لیے ضروری ہے, کوئی مستثنا نہیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں, اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے, ہم اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ تین ذمہ داریاں پوری ہوگی تو انسان مکمل مسلمان ہوگا, ورنہ مسلمانی میں اس کا ادھورا پن ہے. دین سیکھنا, دین پر چلنا, دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرنا. کوشش کرنے کے اندر آدمی جس اعتبار سے بھی دین کو پش کرے آگے پہنچائے, قدم کے ذریعے, قلم کے ذریعے, دعا کے ذریعے, واٹس اپ کے ذریعے, سمجھانے کے ذریعے, ایک ایک کو آدمی سمجھائے جا کر. نبی کی ترتیب ہوتی تھی, ایک ایک کو جا کر سمجھاتے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. جس اعتبار سے بھی چاہے آدمی اپنے دین کی مدد کرے. خلاصہ کلام یہ ہے, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تبلیغ سے ہی دین پھیلے گا. ابا کہتے تھے, کہتے کہ تبلیغ سے ہی دین پھیلے گا. گھی اور ہی کا فرق ہے, ہمارے یہاں گھی اور ہی کے بھی سارے جتنے بھی شعبے ہیں دین کے ہمارے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ نہیں. تو تین ذمہ داری آدمی سمجھے, دین سیکھے, دین پر چلے, دین دنیا میں پھیلے, اس کی کوشش میں لگا رہے. اب حالات آئیں گے, جیسے بھی حالات چل رہے ہیں, یہ اللہ کا نظام ہے, حالات کے اتار چڑھاؤ یہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے. اب حضرت عمر اتنا بڑا آدمی خطبہ دے رہا, حسن حسین آ گئے سب مجمع کے سامنے کتے ہوئے, اور حضرت حسن حسین سیدھے ممبر پہ چڑھ گئے. حدیثوں میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے, ایک داری طرف بیٹھ گیا, ایک بائیں طرف بیٹھ گیا, اور کہا کہ عمر خطاب کے ممبر پر جاؤ, خطاب کے, یہ ہمارے نانا کا ممبر ہے. تو حضرت عمر نے دونوں کو یہ اپنے باہوں میں لیا, ایک کو یہاں ایک کو یہاں, اور حضرت عمر نے کہا خطاب کا تو کوئی ممبر ہے نہیں, یعنی میرے باپ کا تو ممبر ہے نہیں, اور یہ ممبر آپ کا ہی, یہ ہمارا نہیں ہے, لیکن اس میں تربیت کی ضرورت ہے. یہ حضرت عمر نے جملہ کہا, یہ امت کی امانت ہے, اس میں تربیت کی ضرورت ہے. اب وہ دونوں چچوں کا مجمع بھرا ہوا, یہ قصہ کوئی تنہائی میں تو ہوا نہیں ہے. جب خطبہ دے رہے تھے تو مطلب کہ بیان کر رہے تھے سب, یعنی روایتیں جو آتی ہیں وہ سارے صحابہ کی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا. ایک مجمع میں کوئی بات ہو تو سب دیکھیں گے نا, اور ہر آدمی سنے گا, ہر آدمی کہے گا. پھر حضرت عمر نے دونوں کو ایسا چمٹا کر اب ان کے دونوں کے کان قریب کیے, اور حضرت عمر نے کہا بھئی یہ بتاؤ تم کو سکھایا کس نے. یہ حضرت عمر نے پوچھا ان دونوں سے کہ تم کو سکھایا کس نے, تو دونوں ایک دم سے سہم تھے, لیکن حضرت عمر نے کوئی فتنے والی بات نہیں کی. یہ فرمایا کہ آپ کا ہی ہے, آپ ہی ہیں, لیکن یہ کہ یہ بہت بڑا کام ہے, اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کون کتنی اٹھا سکتا ہے, اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. یہ حالات کے اتار چڑھاؤ کی بات کر رہا ہوں. ان حالات کے اتار چڑھاؤ میں ہمیں کیا کرنا, جھیلنا, یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے. تین نیکیاں ہماری شریعت میں ایسی ہیں جن کا حشر کے میدان میں وزن نہیں ہوگا, باقی سب نیکیوں کا وزن ہوگا. تین نیکیوں کا کوئی وزن حشر کے میدان میں نہیں, اس کا چیک خود اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ میں سمجھانے کے لیے چیک کہہ رہا ہوں, بھاؤ اللہ دیں گے. ریٹ ایک تو ایک آدمی کسی کو معاف کر دے. عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا تھا, تو عمر ابن عبدالعزیز کی انتڑیاں کام نہیں کرتی تھی, دل بھی متاثر تھا اور بخار ہر وقت رہتا تھا ان کو. تو عمر بن عبدالعزیز کو حکیموں نے دیکھا تو حکیموں نے کہا کہ آپ کا تو اندر کا معاملہ سارا ختم ہو گیا ہے, آپ زندہ نہیں رہیں گے, زہر دیا گیا ہے آپ کو. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا مجھے زہر دینے والا کون, بھئی میں تو سب کے یعنی بھلائی کی ایک ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں پوری امت کو پوری قوم کو. تو غلام کو بولا, خادم تھا ان کا, بلایا غلام کو اور تنہائی یہ پوچھا بھائی میری طبیعت خراب رہ رہی ہے, تم نے مجھے زہر دیا ہے؟ پہلے تو خاموش رہا کہ اگر آپ نے زہر دیا ہے تو بتاؤ تاکہ میں اپنے آخرت کی تیاری کروں. اس نے کہا میں نے زہر دیا ہے. اب عمر بن عبدالعزیز کے سوالہ جواب دیکھو, عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کوالٹی تھی, آج ہمارے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو تمہیں کتنے دینار ملے؟ تو اس نے کہا 2000 دینار. تو جواب صرف ایک دیا عمر بن عبدالعزیز نے, یہ جواب دیا تو نے میری قیمت 2000 دینار لگائی, یعنی میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں امت کو جوڑ رہا ہوں تو تو نے 2000 دینار میری قیمت لگائی, کوئی بات نہیں. اب یہ پوائنٹ کہہ رہے عمر بن عبدالعزیز کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا, حالانکہ امیر ہے, امیر المومنین ہے, قصاص لے سکتے ہیں, اس کو مار سکتے ہیں اور اقرار بھی کر رہا ہے وہ کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. ایک بات. دوسری بات کہ وہ 2000 دینار تجھے یا بیت المال میں داخل کر دے, ہو سکتا ہے کسی کا حق ہو میرے ذمہ رہ گیا ہو تیرے ذریعے سے یہاں داخل ہو جائے پیسہ. تیسری بات کہ تجھے چونکہ جانا ہے دور, تیرے پاس پیسے ہیں نہیں, تو اس مہینے کی تنخواہ بھی لے لے اور تو جلدی سے یہاں سے چلا جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. تو وہ تنخواہ لے کر اپنا وطن چلا گیا جہاں شام کا تھا یا جہاں کا بھی ہو, وہ روانہ ہو گیا. جو عمر بن عبدالعزیز کا انتقال کا وقت قریب آیا, اب مرے تب مرے, اب مرے تب مرے, تو ان کو غنودگی ہوتی تھی. غنودگی کا مطلب یہ کہ آنکھ کھلتی تھی, کبھی جو آنکھ بند کر دیتے تھے تو کچھ چیزیں سنتے تھے عمر بن عبدالعزیز. تو ان کے بیٹے بیٹیاں داماد وزرا عمرا یہ مشورہ کر رہے تھے بھی وہ غلام کہاں ہے, غلام غلام کو بولا, وہ غلام کو دیکھو غلام کہاں ہے. عمر بن عبدالعزیز نے سن لیا, تو عمر بن عبدالعزیز نے آنکھ کھولی, یہ فرمایا سن لو بھائی میں نے اس غلام کو معاف کر دیا ہے, اس لیے میرے مرنے کے بعد قصاص مت لینا. اور ایک آیت پڑی فمن عفا واصلح فاجره على الله, کہ جو معاف کر دے اور اس کا اجر اللہ پر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے معاف کر دوں, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ کوالٹی تھی ہمارے بڑوں کی. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ 3 نیکیاں ہماری شریعت میں ایسی ہیں کہ جس کا ریٹ اللہ دیتا ہے, اس میں سے ایک یہ معاف کر دینا, صلاح کر لینا, دیکھو اس کا اجر اللہ پر. اور دوسری نیکی جھیلنا, برداشت کرنا, نامناسب حالات آئیں گے برداشت کرو. یہ نہیں کہ آدمی اگلے اگلو اگلو مت نگلو, کوئی گالی بھی دے گا, کوئی برا بھی کہے گا, کوئی کہے گا باغی ہو گئے, کوئی کہے گا تاغی ہو گئے, کوئی کہے گا بگڑ گئے, سن لے آدمی جھیل. تیسری نیکی روزہ, کہ روزے کا اجر اللہ کہتے میں دوں گا اور کوئی نہیں دے گا اس کا اجر. یہ چیز ہے, یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو. اور یہ کوالٹی جو ہے بغیر صفات کے بغیر تربیت کے نہیں ہے, ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اللہ کا جو معاملہ ہے اپنے بندے اور بندیوں کے ساتھ ان کے دل کے اعتبار سے ہوتا ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, تمہارا دل میں دیکھیں گے خیر ہے, ہم تم کو خیر دیں گے, وعدہ ہے, کہیں سے بھی دیں گے لیکن آپ کو خیر پہنچائیں گے ہم. کہیں عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دیں گے, کہیں نہ کہیں سے تم کو خیر دینے کے تمہیں معصوم نہیں کریں گے. اس لیے آدمی ہمیشہ اس فتنوں کے دور میں ایک دعا مانگنی چاہیے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اچھا دنیا خالی دعوت تبلیغ کے کام میں فتنہ یہ نہیں ہے, گھر گھر میں فتنہ ہے, ساری دنیا فتنوں کے جال میں ہی لگتی ہوئی ہے. کوئی کس اعتبار سے پریشان, کوئی کس اعتبار سے پریشان, کوئی کس اعتبار سے پریشان. تو ایک دعاؤں کا اہتمام کریں ہم سب. وہ دعا کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے. اللہ پڑھو میرے ساتھ, اللہم الہمنی رشدی وآعیدنی من شر نفسی. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب سے یہ دعا میں نے ترمذی میں پڑھی ہے یا پڑھائی ہے, تب سے میں نے زندگی بھر کبھی بھی اس دعا کو چھوڑا نہیں ہے. تو بڑے بڑے حالات مجھ پر آتے تھے, اس دعا کے برکت سے اللہ ان حالات کو دور کر دیتا تھا, اللہ میری رہبری کرتا تھا. جیسا اللہ ہاتھ پکڑ کے چلا رہا ہو, کہ جیسا اللہ ہاتھ پکڑ کے چلا رہا ہو. یہ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ حالات کا اتار چڑھاؤ تھوڑا بہت ہوگا, آدمی اسے جھیلے, احکامات کو پورا کرے. یہ حکم پورا کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا, کہ آسمان اسے حکم آیا ہے. پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, توبہ کرے, یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں تو بہت اچھا آدمی ہوں نا, حضرت عمر جیسا آدمی روتا تھا. تو عمر کون ہے؟ تو عمر وہ آدمی ہے کہ جس کے دل میں بات آئی وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا جنہوں نے رائے دی, حضرت میری رائے ہے, حضور نے سنی نہیں سنی, سنی نہیں سنی, کوئی توجہ نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن قرآن کا ٹکڑا نازل ہو گیا. یہ حضرت عمر ہے. جب انتقال کا وقت حضرت عمر کا قریب آیا تو حضرت عمر ایک جملہ کہتے ہیں, لا لیا ولا علیہ. لا لیا ولا علیہ, یہ عمر کے انتقال سے پہلے تو جملے کہ لا لیا ولا علیہ. اے اللہ میرے نیکیوں پر تو مجھے ثواب نہ دے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا. حالانکہ جنت کی بشارت حضور نے دی حضرت عمر کو. حضور نے فرمایا کہ عمر تیرے لیے خوشخبری ہے جب مسلمان ہوا تو عمر کہانی اللہ کا ہے. عمر عمر تیرے لیے خوشخبری ہے کہ فرشتے آئے, جبریل آئے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے سارے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. اس طرح اونچا مقام ہوگا حضرت عمر کا. لیکن ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ لا لیا ولا علیہ, اے اللہ میرے نیچے پر بدلہ نہ دے, کوئی حرج کی بات نہیں, میرے گناہوں پر پکڑ مت کرنا. رو رہے تھے. جب انتقال کا وقت آیا تو زمین پر سر تھا. تو روایت میں بھی لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت حسن آئے دونوں کو دونوں, اور دونوں نے دیکھا کہ عمر عیادت کے لیے آئے تھے, عمر رو رہے ہیں. حضرت علی نے کہا کہ عمر موت کے ڈر سے رو رہے ہو, موت کے ڈر سے. حضرت عمر نے فوراً آنکھیں کھولی, موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. یہ ڈر آج یہ ڈر ہم لوگوں میں سے نکل گیا. جو حقیقی ایمان کی حقیقت ہے, اس لیے ایمان کی حقیقت کو مانگا جاتا ہے اور اس پر محنت کی جاتی ہے. وہ آدمی کبھی بھی کسی جگہ بھی ٹکرائے گا نہیں. کون آدمی جس کو اللہ کے ذات پر یقین ہوگا. ڈرتا رہے کرتا رہے, ڈرتا رہے کرتا رہے. حضرت عمر بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے دعا مانگتے تھے اور بہت روتے تھے, اور کیا جملے کہتے تھے حضرت عمر. یہ کہتے تھے کہ اللہ اگر تو نے میرا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو انہی میں لکھے رکھنا, اور اگر تو نے میرا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو میرا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں میرا نام لکھ لینا. لکھنا بھی تیرا کام ہے, مٹانا بھی تیرا کام ہے. آدمی ہے اتنا اونچا اور ڈریے دنیا سے گئے حضرت عمر 84,000 کے مقروض تھے. حالانکہ فتوحات کا دور تھا حضرت عمر کے زمانے میں, مال کی کوئی کمی نہیں تھی, کسرا اور قیصر کے خزانے آئے تھے حضرت عمر کے زمانے میں. اتنے خزانے آئے, اتنے خزانے آئے, تو ایران سے قالین لائے تھے صحابہ اٹھا کر, مسجد نبوی کے باہر رکھا گیا. کتابوں میں لکھا ہے 2.5 ایکڑ لمبا قالین تھا, یہ دنیا کا سب سے بڑا قالین 2.5 ایکڑ باہر یوں پھیلا دیا حضرت عمر نے. اور اسے قالین پر کھڑے ہو کر حضرت عمر نے مشورہ کیا, بتاؤ بھی یہ قالین کا کیا کرنا ہے. تو 99% صحابہ کی رائے کی آئی, یہ قالین باقی رکھے, قیامت تک کے آنے والے حاجی آئیں گے یا دیکھیں گے, پتا چلے کہ ہم نے کیسے فتوحات کی. حضرت عمر نے کہا اس قالین پر اللہ کے احکامات توڑے گئے ہیں, شرابیں پی گئی ہے، زناکاریاں ہوئی ہیں، تو ایک گنہ کی چیز کو باقی رکھنا نہیں چاہتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، مسلمانوں میں تقسیم کرو، اتنا مال آیا تھا لیکن خود مقروض تھے. جب انتقال کا وقت بالکل قریب آیا، بہت قریب، بس اب مرے تب مرے، تو حضرت عمر نے بلایا عبداللہ ابن عمر کو، اپنے بیٹے کو، بیٹا میری آخری ایک تمنا ہے. عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے، بول نہیں سکتے تھے، کوئی چیز پیتے تھے، دودھ پیتے، پانی پیتے تو وہ زخم میں سے نکل جاتا تھا. تو عبداللہ ابن عمر سے کان میں کہہ رہے کہ بس میری اب تو مرتے مرتے ایک تمنا ہے، اگر تم پوری کر سکو. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بتائیے ابا جان کیا خواہش آپ کی؟ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کے قریب میں میری قبر بنے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری آخری تمنا ہے. لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ حضرت ماں عائشہ کا کمرہ ہے، تم جا کے پوچھو. چنانچہ روایت میں آئے گا حضرت عبداللہ ابن عمر، اور کہہ رہا جب روانہ ہوئے عبداللہ ابن عمر تو حضرت عمر کہہ رہے عبداللہ عبداللہ عبداللہ ایک بات سن، عبداللہ ایک بات سن، عبداللہ عبداللہ یہ مت کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے. امیر المومنین کو جملہ مت کہنا، یہ ڈر تھا. عبداللہ ابن عمر آئے، امی جان ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ پردہ ڈال دی تھی، جیسے پردہ ہے نا کبھی، اندر حضرت عائشہ بیٹھی ہیں باہر، تو بیٹھ کے عبداللہ ابن عمر بات کر رہے تھے. امی جان خواہش لے کر آیا ہوں. فرمایا بیٹا پہلے یہ بتاؤ عمر کا کیا حال ہے؟ بس اب مرے تب مرے. اچھا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ ابا کی تمنا یہ ہے کہ ان کی قبر ابو بکر کے قریب میں بنے، یہ تمنا ہے. جب یہ بات رکھی تو بڑی بات تھی. فسکتت عائشہ، حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. پھر عبداللہ ابن عمر سمجھے کہ شاید ان کی رائے نہیں ہے یہاں دفن ہونے کی. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا امی جان میں چلوں ابا کو خبر دے دوں. فرمایا نہیں، اس جگہ کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ میری قبر بنے حضرت عائشہ کی، اور میری نہیں تو حضرت عثمان کی قبر بنے، حضرت عثمان کی نہیں تو عبد الرحمان ابن عوف کی قبر بنے. یہ حضرت عائشہ نے رائے دی کہ میں تین کے بارے میں نے سوچا تھا کہ یہ جگہ یا تو میں اپنی قبر بناؤں، یا عبد الرحمان ابن عوف، یا حضرت عثمان. لیکن عمر کی بات آئیے تو عمر ہوا حق، عمر کا حق زیادہ ہے، اس نے بہت کام کیا ہے، ہوا حق. میری طرف سے اجازت ہے. عبداللہ ابن عمر آئے، کہا ابشر کیا بتا، ابا جان خوشخبری دے رہا ہوں، ماں نے اجازت دے دی. تو حضرت عمر بہت مسکرائے، مرتے مرتے آدمی جو مسکراتا ہے، الحمدللہ اب میری نجات کی مجھے امید ہے. نبی قریب میں رہیں گے، ابو بکر قریب میں رہیں گے، کوئی بھی چیز ہمیں ہوتے ہوئے تھوڑا ایک دلاسا رہتا ہے، ایک سہارا رہتا ہے، اب میں میری نجات کافی ہے. لیکن بیٹا ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہوئی ہے، خوف. آج تو اللہ معاف کرے، میں اگر تین چلے دے دوں نا تو میں اپنے آپ کو جبریل سمجھتا ہوں. یہ ہمارا حال ہے کہ میں اگر تین چلا دے دوں دوسرے کو تو کیا کہوں، میں اگر تین چلا دے دوں، چھ مہینہ دے دوں، تھوڑا سا وہ کرو تو کبھی سے کبھی، اور تو آپ ہی سمجھ بیٹھتی ہے. آج کل لوگوں کو پیر بننے کا بہت شوق، اور عورتوں کو آپ ہی بننے کا بہت شوق، یہ کام اسی میں ختم ہو رہا ہے. اور وہاں وہ کوالٹی ہے، کیا کہہ رہے ہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو سکتا ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ اجازت لینا، اور امیر المومنین کو جملہ مت کہنا، حالانکہ ہے امیر المومنین، عمر بن خطاب کو جملہ کہنا، اجازت دے مرنے کے بعد تو دفن کرنا، اجازت نہ دے بقر قریب ہے وہاں دفن کر دینا. اب جنازہ لے کر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے زور سے کہا کہ امی جان ابا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. بھیڑ بہت تھی، رونے کی آوازیں تھی، مرد اور عورتیں بھی جمع تھے، جلدی آواز پہنچی نہیں. تین مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے کہا امی جنازہ تیار ہو گیا ہے، ابا اندر آنا چاہتے ہیں، اگر اجازت دے قبر کھودے ان کو. جب تین مرتبہ اجازت جواب نہیں آیا حضرت عائشہ سے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے قبر مبارک سے آواز آئی اہلا وسہلا یا عمر ابن الخطاب، اہلا وسہلا یا عمر ابن الخطاب، آ جاؤ. قیامت تک کے لیے اپنا پڑوسی بنا دیا. یہ کوالٹی ہے. خدا کے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں تو کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کوالٹی والا کیسا آدمی ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. اس لیے یہ آپ کے شکاگو میں، کیونکہ میں شکاگو کو بہت شروع سے جانتا ہوں، بہت چلا ہوں پھرا ہوں یہاں کے حالات سے، یہاں کے گلیوں سے، یہاں کے سب چیزوں، کافی ہم چلے پھرے پہلے، کافی وقت لگائے ہیں ہم نے شکاگو میں، کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں، سان فرانسسکو میں. تو جو بھی حالات ہیں ان حالات کا علاج ایک ہی ہے، رجوع اللہ اور اپنے حق پر جمے رہنا. حالات آئیں گے تو آدمی برداشت کرے، جھیل لے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لیلہ مجنون کا قصہ سناتے تھے ابا، تو ابا کہتے تھے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کے دوستوں میں سے تھا یہ مجنون، تو عبداللہ ابن عمر نے اس کو کہا بھی تو لیلہ کے چکر میں پڑ گیا ہے، کیا معاملہ ہے تیرا، اتنا تو کیوں لیلہ کو، تمہارے ساتھ چل عمرے کے لیے، اللہ سے معافی مانگ، چل میرے ساتھ. عبداللہ ابن عمر لے کر آئے اس کو معلہ سے، یہ معلہ جو ہے تبوک جاتے ہوئے آتا ہے، جب مدینہ منورہ سے خیبر، خیبر کے بعد جو ہے مدائن صالح، اور مدائن صالح سے لگا ہوا ہے یہ معلہ. دنیا میں سب سے زیادہ جادو وہاں ہوتا ہے معلہ میں، ہمارے وہاں پروگرام بھی ہوتے ہیں معلہ کے اندر، اور ہمیں لے جاتے ہیں وہاں. تو یہ وہاں کے رہنے والا تھا مجنون، تو عبداللہ ابن عمر وہاں سے لے گئے اس کو مکہ، معافی مانگ اللہ سے، یہ ابا سناتے تھے کہ معافی مانگ. تو اس ملک سفر جو دعا مانگنی شروع کی، اللہ معاف کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، لیکن اللہ تجھ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ لیلہ کی محبت میرے دل سے مت نکالنا، اور میری دعا پر جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دینا. کہ اس نے دعا مانگی ملتظم پر کہ لیلہ کی محبت میرے دل سے مت نکالنا، اور میری دعا پر جو آمین کہے اس کا بھی تو اس کا بھلا کر دینا. تو عبداللہ ابن عمر جھپ سے جھپ ماری کہ بھائی تو ملتظم پر کیا مانگ رہا ہے تو، یہ شرم نہیں آتی. تو بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، اور اللہ سے جملہ کہا مجنون نے، یہ کہا کہ اللہ سب کچھ تو نے مجھے دے دیا، تو نے لے لے ہی نہیں دی، میں رو رہا ہوں، تو نے لے لے ہی نہیں دی. تو غیب سے آواز آئی، خوشنما ید نالے سبھائے تو، خوشنما ید نالے سبھائے تو، ذوقہ دارم بزاری ہائے تو. اے مجنون، لیلہ کے فراق میں تیرا راتوں کا رونا یہ مجھے بہت پسند ہے. ارے لیلہ سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون رہے گا؟ تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں. تو ہمارے کام بھی کبھی کبھی آ سکتے ہیں، آدمی روتا رہتا ہے، اللہ کو رونا پسند آتا ہے، کام اٹک رہے ہیں، کام نہیں بن رہا، ساتھی جڑ نہیں رہے ہیں، آدمی روتا رہتا ہے، رونا اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے. ہمارا کام جمنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعاؤں کے اہتمام. عربی دعا یاد میں رہے تو زبان سے اتنا جملہ آدمی کہہ دے، اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی مجھے توفیق دے، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو مجھے بچنے کی توفیق دے. بات ختم ہوگی، معاملہ اللہ کو سمجھے، یہ معاملہ اللہ کو سمجھا جاتا ہے، وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہے. یہ مختصر میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی، کبھی اب انشاءاللہ یہاں کے بارے میں بھی مشورہ ہوگا، ترقی بنائیں گے بھی ہے. لیکن یہ کہ اللہ سے مدد مانگنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اور بد اخلاق کے لیے کرنا اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بد اخلاق کی نہیں. ایک لڑکی تھی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ، اس کا نام تھا سارا، ارے سمجھ آتا ہے یہ کانا بہت اچھا گا. اب جب یہ گانا بولتا ہے تب لوگ سنتے تھے، زمانے کہہ لیے کہ اس کو ٹپ بھی بہت دیتے تھے، حضرت عمر، ہاتھ بھی نہیں بلتا، یہ سارے کے سارے اس کو پیسہ دیتے تھے، گانا سنتے تھے، بالکل حرم کے قریب یعنی کانے کے قریب سے ہی اس کا خیمہ لگتا تھا، اور وہ اپنا سب بجاتی تھی، گانا گاتی تھی، نام ہٹی سن آتا ہے. مدینہ سے جائیے، جب مدینہ آئی تو سارے مدینہ میں اعلان ہوا کہ کچھ سنا گانا سارا ہے. اچھا اب وہ سارا کو سب جانتے تھے، سارا ماؤں نے بھی حضور سے کہا حضرت آپ نے کچھ سنا گانا حضرت سارا ہے. اچھا سارا آئی اللہ خیر کر کے مدینہ میں کوئی اڈا نہ بنائے یعنی یہاں پر سختی شروع نہ کرے. تین دن کے بعد دو دن کے بعد وہ سارا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ گیا. حضور بیٹھے ہوئے ہر صحابہ بیٹھے ہوئے اور پردہ وردہ ڈال کر اپنا نقاب جکاب ڈال کر تو صحابہ نے دیکھا صحابہ پہچان دے دی تو صحابہ نے جب اپنے ایسے بھی کچھ کر لی حضور نے بھی دیکھا اب ہم نے سبحان اللہ سارا اتنا زور سے کہا کہ سارا تو ماؤں نے بھی سن لیا کمرے تو قریب تھے تو ماؤں نے بھی گھر میں شروع کیا تو اس نے پوچھا سارا کیوں آئی ہو مدینہ میں سے ہاں وہ بتائیے کیوں آئے ہیں مدینہ میں تو جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا جی کہ مہاجرہ یہ ہجرت کر کے آئی ہو تو میں کہا نہیں جی کہ مسلم اسلام قبول کر کے آئے ابھی بولو پھر کیوں آئی ہو تو سارا کہہ دیا کہ حضرت میں گانا گاتی ہوں اور لوگ مجھے پیسہ دیتے تھے میرا دھندا چلتا تھا کاروبار چلتا تھا. حضرت معاملہ ایسا ہو گیا کہ کئی لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے کئی لوگ بدلے میں شہید ہو گئے اور ساتھ جو بچے کتے تھے یہ آپ کے پاس آ گئے سارے کے ساتھ میرا گانا سننے والے ٹپ دینے والے یہاں آ گئے سارے کے ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے تھے اب طے ہو گئی بوڑھی آواز بھی کمزور بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا اب حضرت جو ہے میں آئی ہوں آپ سے مدد لینے کی اب کیوں قسم کی عورت مدد لینے کے لیے آئی آپ جواب کیا دے رہے ہیں آپ نے کہا اہلن سہلن اہلن سہلن مبارک مبارک ہے وہ ہے مشرکہ اس کا قبول نہیں کیا اس نے ارے اللہ ضرور ضرور ضرور ضرور میں تیری مدد کروں گا اور یہ مدد کے لیے میں مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. کیا فرما رہے میں میرے خاندان والوں سے کہوں گا کہ آل عبد المطلب مدد کرو تیرا حضور نے اعلان کیا یہ جتنی مات مومنی ہے جس کے پاس جو ہے چادر بچھانا وہ ڈالو اس کے سب کو ڈالا اور پیسے جمع کیے کھانا جمع کیا کھجوریں جمع کی پھر سارا کچھ پھر یہی سارا تھی جو خوشیاں خط لے کے جا رہی تھی جس کے بارے میں اس نے ممکن کے آئے تھے یہی سارا جھوٹے میں دخلا پھر نہیں ہم نے بھی دخلا پھر نہیں سارا مجھے نہیں کرے کہ بجا خلا پھر نہیں اور جھیل کر ہمارا جو مخالف کریں گے کرو گے ان شاء اللہ اللہ عمل کرنے کے طور پہ جو آپ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے فتحوں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے سمجھنے کو قبول فرما اس گھر میں جمع ہونے کو قبول فرما آپ نے اپنے کرم سے ہمیں اس گھر میں جمع کیا ہے تیرے اس کے کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما اے اللہ پورے امریکہ کی ہدایت کے فیصلے فرما اور جتنے بھی یورپی ممالک ہیں سب کی ہدایت کے فیصلے فرما اور جتنے بھی آسٹریلین ممالک ہیں سب کی ہدایت کے فیصلے فرما اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ جو مانگا وہ ہمیں عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اچانک کا خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو عطا فرما اپنے فضل سے عطا فرما اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم پر کسی قسم کا حق پر احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہو ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو برائی آتی ہے ان برائیوں سے آصف کو ہماری حفاظت فرماؤ، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور خوب پھوٹ کے بھر دے. اے اللہ ہمارے دل کی محرابوں کو نورانی بنا دے. اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے شکاگو والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کے عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلام کی دعائیں مانگی ہو وہ سب ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شروع سے پانا چاہیے ہو وہ شروع سے آتے تو تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمانوں میں فرشتے ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارے روح ضرور رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تیرے چیز کے خاطر دنیا میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو آفت کے سب کو ہمیں وہاں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو آفت سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جس گھر میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں گھر والوں کو قبول فرما، ہمارے میزبان کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کی تقریب کو قبول فرما، اور اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو کہ اولاد نے اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد صحت نا فرمانے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اور ہمیں مستفید اختیار میں شامل فرما. اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک فاجعل موتنا بملک رسولک. جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے بقی میں تو ہم سب کو عافیت کے ساتھ جگہ عطا فرما، اور تیری رضا مندی والی موت عافیت سے عطا فرما، اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Amen.